og siger, men så sig til mig, at du ikke elsker mig. Vil du ikke please sige det til mig? Fordi så kan jeg komme videre. Hvis du falder og brækker benet, kan du ringe 112. Så kommer der en ambulance og henter dig, og hurtigt er du hjemme igen og i bedring. Men der er ikke nogen alarmcentral at ringe til, hvis det er dit hjerte, der er knust. Derfor har jeg skrevet en bog med de allerbedste råd til at komme videre og lave den her podcast. Så du ikke er alene. En slags kærlighedsambulance, hvor jeg hver uge inviterer en gæst ind, der har fået knust sit hjerte, men er kommet ud på den anden side og er klar til at fortælle, hvordan de gjorde. Mit navn er Maria Jensel. Du lytter til 112 for knuste hjerter. Velkommen til. Min gæst i dag har taget lang tid at få besøg af her i studiet. For hun har været meget i tvivl, om hun var klar til at fortælle sin historie. Der skulle tages tilløb helt præcis 1 år og 10 dage siden, jeg spurgte hende første gang i dag. Hun er en af Danmarks mest autentiske, sårbare og sjove radioværter. Hun er kendt for sine dagbogslignende tankestrømme på Instagram, skrevet kun med små bogstaver og uden tegnsætning, som får følgerne til at føle sig set og forstået i hendes ærlige og umiddelbare univers. I dag, efter 1 års tilløb, er hun endelig klar til at fortælle sin store heartbreak-historie. Velkommen til dig, Ida Sofia. Tak, og tak for en rigtig sød introduktion. Selv tak. Det var dejligt. Ja. Hvorfor har det været så stor en beslutning at fortælle din historie? Jeg tror, at det jo, som du også selv lige siger, har været min ting i lang tid efterhånden, at være enormt ærlig omkring mange ting i mit liv og mange følelser og den slags. Og lige præcis det her breakup og det her traume, som det i virkeligheden har været, har været noget, jeg meget sådan bevidst aldrig har delt før. Men hvorfor? Jeg tror ikke, jeg har følt mig klar. Jeg tror ikke, jeg har følt, at jeg har fået bearbejdet det nok. Jeg tror, jeg havde ret meget skam i det. Både sådan en skam over for mig selv, og hvordan jeg har kunnet tabe mig selv, og mistet enormt meget sådan grænsesætning og sådan noget i den tid. Men også en skam for det brev, som jeg skrev, som jeg ligesom sådan følte sådan, hold da op, så lød du også lige dine følelser rende afsted med dig. Og altså sådan, jeg tror, der har været mange ting, som jeg på en eller anden måde skulle finde ud af, hvor jeg egentlig var henne i dag i forhold til. Vil jeg begynde at græde, eller er jeg over det? Og så havde jeg lidt brug for på en eller anden måde. Måske også selv lige at få lov til at fortælle det på min egen måde. Først lige dele et eller andet på Instagram. Lige sådan nævne noget om det i min egen, på daværende tidspunkt, podcast Sød Tøs. Så det ligesom kunne ske på min egen måde, og jeg kunne arbejde lidt med materialet selv, før at jeg følte, at jeg var klar til også at sådan dele ud af den på andre platforme, hvis det giver mening. Ja, det giver god mening. Og som du også lige nævnte, så kan vi jo godt afsløre, at den her historie, den i hvert fald på et eller andet tidspunkt, ender med, at du skriver et rigtig langt, meget hjerteskærende, meget nuttet brev til den her person, som historien handler om. Og jeg vil sige, jeg synes, det er noget af det, der rammer hjertesorg allermest lige på kornet, som jeg har læst om hjertesorg. Jeg kan se mig selv så meget i det. Og så mange lyttere, der skriver deres historier, kan jeg se i det brev der. Mm. Og du har indtalt det til mig, så jeg kommer til at spille dele af det løbende, når det ligesom giver mening i din historie, så du, der lytter med, kan få brevet sådan lidt delt op i nogle brudstykker undervejs. Men inden vi går i gang med din historie, så skriver jeg altid gæstens kærligheds-CV. Ja. Hvad der ville stå i dit CV, hvis det handlede om dit kærlighedsliv. Så Ida Sofia, hvor mange gange har du været forelsket? Altså, jeg er sådan en, der hurtigt er blevet forelsket altid, tror jeg. I hvert fald, da jeg var yngre. Ja. Jeg vil faktisk sige, at det her breakup har ændret ret meget på, hvordan jeg har været. Sådan, der har været lidt en før og efter, ikke? Ja. Men jeg er helt ærligt næsten ikke tal på det, tror jeg, fordi jeg har mange sådan ferieforelskelser og mindre sådan flings, som jeg egentlig også vil sige, har været sådan, hvor jeg har været forelsket, men hvor det bare sådan har været enormt intenst i en kort periode, og så har jeg været sådan der, nå, videre til næste-agtigt. Ja. Hvordan føles det at være forelsket for dig? Også på forskellige måder. Det synes jeg jo generelt er en ret interessant ting, fordi at jeg også har haft en forskellig opfattelse af, hvordan det burde føles, og hvordan det så i virkeligheden føles for mig. Og hvordan at jeg det meste af mit liv har været overbevist om, at det skulle være sådan en overdramatisk, fuldstændig vanvittig form for besættelse, hvor jeg nærmest ikke skulle kunne være i min egen krop, for at det var en ægte forelskelse. Ja. Og nu, hvor jeg er sammen med min kæreste Simon, som jeg er meget forelsket i, føles det helt anderledes. Føles det roligt, først og fremmest. Føles det trygt. Og mest af alt føles det som et sted, jeg kan være mig selv 100 millioner % uden at føle, at jeg bliver dømt på det, eller at jeg skal undskylde eller beklage for min opførsel. Et sted, hvor jeg virkelig føler mig set og velkommen hele tiden sådan i relationen. Ja. Og at jeg samtidig er hver eneste dag sådan meget, meget stolt af min kæreste. Dejligt. Mm-hmm. Hvor mange kærester har du haft? Mange. Prøv at spørge min kæreste nu, hvad det kæreste om det. Vi er alle sådan, ej, det er sjovt, min ekskæreste, dit du dat dat. Eller sådan. Jeg havde min første kæreste i sådan noget 4. klasse eller sådan noget. Altså, ja. Jeg tæller jo alle kærester med. Ja. Jeg føler, alle kærester er sådan rigtige kærester på den ene eller anden måde. Ja. Bare fra hvor man var i livet på det tidspunkt. Ja, præcis. Det kan føles lige så voldsomt i børnehaven. Ja, jamen altså, måske, jeg kan ikke huske, om jeg havde kærester i børnehaven. Det tror jeg faktisk ikke. Det var lidt sjovt i børnehaven. Men jeg havde var ikke sjov sådan, i børnehaven. Jamen, jeg føler, jeg var sådan lidt mærkelig. Altså, jeg gik bare rundt og stjal de andre børns tegninger og sådan, altså, passede lidt mig selv eller sådan. Men i folkeskolen, så kom jeg efter, så fik jeg en kæreste. Derefter havde jeg mange kærester. Jeg har i hvert fald haft sådan noget 8, 9, 10 kærester, tror jeg. Ja. Hvor mange gange har du slået op med en kæreste? Hvor mange gange har nogen slået op med dig? Altså, jeg tror nærmest, det altid har været mig. Der har slået op? Ja, nærmest. Vildt nok. Enten mig, eller hvor man er blevet sådan enig om det. Ja. Hvordan kan det være? Altså, går du hurtigere, end andre gør, eller er det bare altid dig, der har mistet følelserne, eller beskytter du dig selv, eller hvad? Hvorfor tror du, at det altid er dig? Jeg tror, alt afhængig af, hvor jeg har været i livet, har der nok været forskellige årsager til det, 100%. Ja. Jeg er et menneske, der, det er noget, jeg arbejder meget på, men jeg mister hurtigt interesse. Ja. Det kan så være for alt. Ja. Altså både for kærester og for emner, og for, altså, jeg har svært ved at koncentrere mig i lang tid i gangen, har svært ved sådan at være det samme sted. Mm. Og det havde jeg særligt, da jeg var yngre. Og jeg tror, da jeg var yngre, så preachede jeg også lidt til det, som om, at det var sådan en sej livsstil at have, at man sådan, ingen skal putte mig i en kasse eller boks, ja. Og du ved, sådan, ingen ved, hvad morgendagen bringer, det er fucking sejt YOLO. Og derfor så blev jeg jo helt vildt nemt forelsket at kaste min kærlighed på forskellige mennesker, men blev så også hurtigt sådan der, ej, keder mig, videre til den næste, har nok i virkeligheden været et lille omvandrende red flag i nogle år. Ja, jeg vil sige, det vil jeg da blive bange for. Og det beklager jeg også med. Altså, jeg tror heldigvis, at de mænd, jeg har været sammen med, har jo lignet mig meget. Og, okay. Altså, jeg mindes ikke at have sådan virkelig fucket nogen vildt meget op, men okay. Det ved jeg selvfølgelig ikke. Det mindes jeg, altså du ved, det var meget, da jeg var yngre, og sådan, og da jeg så er blevet ældre, så tror jeg måske noget af det har holdt ved, men så kan det også have været alt sådan noget med, at jeg har fået meget at vide, at jeg har en anden form for mur, hvor folk ikke har følt, at de kunne komme videre. Mm. Altså sådan, at sådan, Ida, du går altid, tror du er så åben og gennemsigtig og men alt muligt, men folk har alligevel siddet, dem jeg har datet tit og været sådan, hertil er ikke længere, hvad gør vi for at komme videre? Er det rigtigt så? Det ved jeg ikke. Altså min nuværende kæreste, Simon, har også sagt det til mig i starten af vores forhold, men når jeg spørger ham nu, så siger han jo, at han føler, at han har fået brudt den ned. Så ja, altså det er nok et eller andet ømhedsnåde, hvor jeg har følt, at jeg ikke har turde åbne nok op, og så bare sådan har haft et eller andet, men ikke bevidst, tror jeg. Men jeg har, det har jo taget mig mange år at blive sårbar og følsom. Jeg har i mange år set det som et svaghedstegn, og bare været sådan der, fuck, det her, jeg skal bare ikke tabe ansigt til nogen, ja. Og sådan noget, og det kan jo sagtens have noget at gøre med, at så har jeg ikke turde at blive sårbar over for dem, jeg har været sammen med, ja. Og så når de har påtalt det på en eller anden måde, har jeg været sådan, ej, så farvel og tobak til dig. Hvor mange gange har du fået knust dit hjerte? Også mange gange, fordi jeg er også blevet rigtig ked af det de gange, hvor at jeg selv har stoppet en relation. Altså, ja. Jeg er bare en stor svamp, når det kommer til følelser, og jeg er også tit meget forvirret, særligt da jeg var yngre omkring dem, så jeg tror også, jeg har stoppet noget. Måske netop, fordi jeg ikke ville tabe ansigten, så jeg i virkeligheden godt kunne lide personen stadigvæk. Og ja. Jeg tror også, at jeg har stoppet noget, fordi at jeg har kedet mig, eller det ikke har føltes så intenst, som jeg gerne ville have, det skulle gøre. Men har jo stadigvæk holdt helt vildt meget af personen og manglet personen efterfølgende. Ikke? Mm. Den eneste gang, hvor at jeg har fået knust mit hjerte ægte, er den gang, vi skal tale om i dag. Ja. Altså, hvor jeg virkelig har været sådan i sorg. Så der svarer du også lidt på mit næste spørgsmål, som er, troede du nogen af de her gange, du har fået knust dit hjerte, at du aldrig vil blive glad igen? Ja, det troede jeg 100% den ene gang. Ja. Jeg tror, de andre gange, der har jeg også godt følt mig lidt som i en film, og bare været sådan, fuck, jeg keder det, piger. Men lad os tage ud og drikke Cosmopolitans, ja, ligesom Carrie. Det var vand i forhold til, hvad der ventede mig. Ja. Lad mig sige det sådan. Er du blevet glad igen? Ja, det er jeg. Jeg tænker på det hver dag. Ikke på sådan en, ja, det gør jeg. Men ikke på sådan en, det er ikke, fordi jeg tænker på ham. Nej. Og det er ikke, fordi jeg tænker på, hvad det kunne have været. Men jeg tænker på, hvordan jeg havde det, ja, og hvordan jeg mistede mig selv i det. Ja. Og det gør jeg hver dag. Så meget sådan den slags tanker, og så tror jeg bagefter, at jeg bare sådan, godt, jeg er her i dag. Og sådan vil jeg aldrig have det igen. Jeg vil aldrig nogensinde lade nogen ødelægge mig på den måde en gang til. Og du nævnte også lige før, at du er kærester med Simon. Mm. Hvor lang tid har I været sammen? 3 år-agtigt. Ja. Jeg har ved i hvert fald, at vi har fejret en form for 3-årsdag på et eller andet tidspunkt, men altså ingen af os er sådan de mest matematiske genier, så måske fejrede vi en 3-årsdag på en 2-årsdag. Ida, skal vi ikke prøve at gå i gang med din historie? Du har advaret mig lidt, inden vi trykkede optag, om at det er en lang og kringlet historie med de tours, og det kan være svært for dig stadig at sådan helt finde den røde tråd i det. Så hvis man sidder som lytter og tænker, nu bliver der sprunget i det, eller hvor var vi lige, så er det måske derfor. Men vi gør det i hvert fald så godt vi kan, ikke? Og prøver at fortælle en sammenhængende fortælling. Men skal vi ikke prøve at starte ved begyndelsen, hvor du end synes, den er? Begyndelsen var på Happn, hvor vi mødte hinanden. Altså, jeg havde den her dating-app. Dating-appen, lige præcis. Ja. Jeg havde lige været i et forhold med en rigtig sød fyr, som jeg havde sluttet. Og så havde jeg downloadet den her dating-app, og så matchede mig og ham. Og er meget hurtigt sådan meget betaget af, at han ser sådan rigtig sej ud. Du ved, sådan kødbyen sej 2017, hvor jeg virkelig var sådan, nu havde jeg lige været i et forhold med en rigtig sund og god, dejlig fyr. Og han ligner bare sådan rigtig københavner sej type, hvor jeg sådan, det er også sådan, jeg gerne vil være. Så det er jo rigtig nice, hvis at jeg kan finde en, der også er på den måde, fordi så bliver det måske også, eller altså, du ved, sådan nogle tanker, hvor man bare, det er jo bare, jeg så bare lige mig selv sådan gå rundt med ham på gaden og se rigtig sej ud. Så begyndte vi at skrive sammen, og han var sådan meget mystisk. Altså du ved, sådan, det var ikke sådan den der normale chat, hvor man bare, det plejer jeg i hvert fald at gøre, bare skriver hele tiden om alt muligt mellem himmel og jord, men jeg kunne lige få sådan en besked en gang imellem om et eller andet. Man tænker red flags allerede nu, ikke, når man lytter. Men det er jo også det, jeg har bare været så privilegeret og heldig og god altid, og kun indtil jeg møder den her person, og har været i sådan nogle sunde relationer, hvor det jo, som vi lige talte om, måske i virkeligheden mest har været mig, der har haft lidt af den her sketchy side, men hvor at jeg nu opsøger den anden side i mig selv. Og sådan, det er det her, jeg godt vil prøve at være i nu, ikke? Og det tog mig også enormt lang tid overhovedet at mødes med ham. Jeg kan huske, jeg sådan drømmer om ham om natten og sådan noget, uden overhovedet at have mødt ham endnu. Han har sådan brunt hår, brune øjne, og så bare han var så smuk, og sådan i min drømme var han endnu smukkere og endnu sødere. Ikke? Ja. Og så sætter vi en aftale op om at mødes en eller anden sådan random aften, hvor at han er ude at drikke nogle øl med sine venner, og jeg er ude at drikke et par schusser med mine veninder. Og på det her tidspunkt, der er jeg jo lidt i den der, jeg er lige kommet ud af et breakup, så jeg er ikke sådan på toppen, fordi jeg savner min ekskæreste. Mm. Han var jo som sagt virkelig skøn og sød og dejlig, men vi skulle bare ikke være kærester længere. Men jeg er heller ikke knust. Nej. Og jeg er ret interesseret i at prøve at se, hvad der ellers er. Ja. Så derfor så glæder jeg mig helt vildt meget til det her møde. Og jeg kan huske mig og mine veninder, vi sidder på en bar og drikker gin og tonics, og så skal vi så over på Palais bare møde de her drenge. Og jeg har sådan min ene veninde med, som minder lidt om mig, sådan meget sådan cute poptøs, og så har jeg min anden veninde med, som er sådan ret art. Og du ved, allerede kører den der kødbyen-stil også tilbage i 2017 med stort North Face-dunjak og TN-sko og helt slikket hestehale og sådan. Hun ser rigtig sej ud, ikke? Og jeg kan godt huske, at jeg er lidt bange for at have dig med derover, fordi tænk, hvis han synes, at du er mere interessant end mig, fordi du passer mere ind i det, jeg forestiller mig, han godt kan lide. Ja. Så sætter min veninde sig sådan i midten af mig og ham, og de begynder sådan at snakke og grine, og jeg sidder der, og sådan, jeg kan huske, at jeg ser mig selv udefra, sådan helt nønnes dagbog-agtigt, bare bunder min gin og tonic så meget, at isterningen ryger ned på min næse. Altså forstår du sådan, at jeg vender den sådan helt på toppen, og det der is falder ned i hovedet på mig, og jeg er bare sådan, er der ikke mere i den her fucking drink? Jeg skal have mere alkohol, jeg kan ikke være her. Og så begynder jeg at sidde og blive sådan lidt trist, fordi jeg føler, at de har så god en samtale, og han spørger ikke mig om noget. Og jeg kan bare huske, at jeg ender med at sidde og være sådan, jeg vil hjem. Og det sådan tror jeg, at mange har det, når man er kommet ud af et forhold. Egentlig uanset, om man godt ved, at man skulle have været ud af det eller ej, så kan man godt sidde i de der sådan nye mønstre, og den der lidt nye side af sig selv, der skal udleves, og bare være sådan, ej, jeg savner bare min tryghed. Ja. Og jeg savner bare det, der var, og hvorfor skal alt være så besværligt, nu er jeg bare hjem. Ja. Så gik vi bare. Og så kan jeg huske, at han skrev, hvilket jeg var sådan ret op at køre over, fordi han jo netop var sådan lidt svær at få noget ud af. Ikke? Ja. Sådan at det havde været hyggeligt at se mig, eller et eller andet. Og det gjorde jo ret meget for mig, fordi jeg var sådan, når du så mig, faktisk, selvom at du ikke talte til mig hele aftenen. Men viser sig også senere hen, at han selv er enormt generet. Og jeg tror, vi begge to bare har siddet og brugt min veninde Silla lidt som sådan et skjold. Ikke? Så når vi har været for generet til sådan at tale sammen på vores date, så har vi brugt min søde veninde. Det er virkelig sjovt med de der tredje hjul, som man har brug for i starten. Helt sikkert. Nu er det også tre, der hænger ud, så man pludselig er sådan, nu må du gerne gå. Ja, nu kan vi klare os selv. Ja. Det føles underligt, distanceret og på en måde vidunderligt at skulle skrive det her brev til dig. Jeg ved i skrivende stund ikke, om du nogensinde kommer til at læse det, eller om jeg i virkeligheden skriver det som et sidste forsøg på at prøve at forstå den sværeste følelsesmæssige situation, jeg nogensinde har været i. For snart præcis 3 år siden, den 21. november 2014, mødte jeg dig for første gang på Palæbar i Indre By. Jeg troede dengang, at jeg havde hjertesorger, og endte også med at gå efter 30 uoverskuelige minutter. Så gik jeg, så græd jeg, og derefter blev jeg klogere, særligt hvad angår hjertesorger. Der går nogle uger, og så kan jeg huske, at en af mine veninders storebror er bedste venner med ham, finder vi ud af. Ret sjovt. Og så er jeg så sammen med min veninde og vores fælles veninder, og hun siger så, at de her drenge skal i byen, og jeg er sådan, grineren, kan vi mødes med dem? Og hun er sådan, ja, altså jeg har aftalt med min bror, at vi skal mødes, så det kan vi sagtens. Og så er jeg sådan, jeg skriver lige til ham. Og så skriver jeg til ham, og så er han sådan, ja, jeg skal også med, og fuck hvor fedt, at vi ses senere og sådan noget. Og så hører jeg ikke mere. Han kommer heller ikke med, når de andre drenge møder os. Og jeg føler mig sådan en lille smule dum, meget dum egentlig. Så skriver han faktisk til mig dagen efter, sådan, han kaldte mig G, kan jeg huske. Sådan G, men så bare G. Så var sådan her, G for helvede, jeg drak mig alt for stiv i går, jeg gik koldt på sofaen og sådan noget, da de andre gik. Mega sorry, skal vi ikke prøve igen i aften? Og så var jeg sådan, jo, det kan vi da godt. Og jeg, for sådan, jeg havde egentlig ikke nogen planer, men i min desperation for fucking at mødes med det her menneske, så får jeg stablet et eller andet sølvarrangement sammen hjemme i min lejlighed, ude på Ydre Østerbro. Og sådan, er der ikke bare nogen, der vil komme og drikke nogle øl med mig, sådan, at vi kan tage i byen, og så bare ind til at mødes med ham. Det var fint, at mine veninder tog med ud. Og jeg hørte ikke noget, og folk var sådan, vi skal altså hjem nu, og vi er altså lidt trætte efter i går. Og jeg ved ikke, altså sådan, den mest desperate følelse i verden, det der med at stå og være sådan, hallo, svar nu, hvorfor svarer du ikke? Det var dig, der sagde, at vi skulle prøve igen i aften. Ja. Jeg har drukket mig lidt fuld. Nu er klokken 12. Ej, det er forfærdeligt. Altså sådan, og nu vil alle hjem. Skal jeg så fucking bare gå hjem, eller den her både brændert gå til spil, men også tabe ansigt for anden gang på en weekend? Ja, og også bare have spildt en aften. Ja. Jeg ville jo ikke engang ud. Jeg er her jo for helvede for at mødes med dig. Det var rigtig, rigtig irriterende. Men så lige pludselig, så ringer han og er sådan, G, hvor er du henne? Og jeg kan bare huske, jeg er sådan, oh my god, endelig, nu sker det. Og jeg er sådan, jeg er på søndag. Og så er han sådan, ad for helvede. Så er jeg sådan, åh nej, jeg skulle aldrig have sagt, jeg var på søndag. Sådan, det var overhovedet ikke sejt nok at være på søndag. Stakkel, altså. Og så er han sådan, ej, hvorfor fucker du derinde? Og sådan noget. Det er bare sådan en rigtig tabested for folk, der spiller smart og sådan noget. Kom ud i kødbyen. Men så alligevel, så var han så sådan på, at han, jeg tror ikke engang, jeg nåede ud, hvor han, så ringer han og siger han, jeg står ude foran, jeg prøver at sige, at jeg er en journalist, så jeg kan komme ind, men de vil fucking ikke lukke mig ind. Og jeg er sådan, hvad gør du? Og så kommer jeg derud, og han står der og skændes med de der dørmænd, og ligner bare en indbrudstyv, ikke? Og jeg kommer hen og er sådan, ej kom, vi gider heller ikke være herinde-agtig. Og så siger han, da klokken er ved at blive lidt mange, sådan, at han ikke kan sove hjemme i sin lejlighed, fordi hans søster er i gang med at male den. Og så er han sådan, kan jeg ikke sove hjemme hos dig? Og jeg kan huske, at jeg jo vildt godt ville have, at han skulle med hjem, men at jeg også var bange for, at han troede, at vi skulle være sammen. Men så var han virkelig sådan, altså bare rolig og sådan noget, som folk jo altid siger. Men uanset hvad, så blev jeg overbevist, og så cykler vi ligesom hjem sammen mod Østerbro, og Det er sådan meget sådan klart billede i mit hoved, et af de første sådan øjeblikke, hvor vi cykler ud af Østerbrogade og sådan griner, og jeg er sådan meget spændt, og det er sådan sommermorgen. Det er sindssygt for mig at tænke på, at jeg kun har kendt dig i 3 år, og at det ikke er længere tid siden, vi cyklede om kap ud af Østerbrogade kl. 4 om morgenen. Allerede den aften kunne jeg mærke, at jeg ville komme til at elske dig. Nogle gange tror jeg, at jeg gjorde det allerede lige der. Og jeg kan huske, vi kommer op i lejligheden, og vi egentlig bare sådan falder i søvn. Vi ryger nogle cigaretter ud af mit vindue, og så sådan sover vi bare. Jeg kan ikke huske, om vi kysser faktisk. Det er sådan lidt sjovt egentlig. Ja. Jeg kan ikke huske vores første kys. Men jeg kan i hvert fald bare huske, at vi vågner op næste morgen. Og så er han helt nøgen. Og jeg Nej. Sådan, kigger på mig selv, og jeg har alt mit tøj på, og så er jeg sådan, hvad helvede sker der? Så vækker jeg ham, og så bliver han så flov. Og jeg er sådan, hvad sker der? Ej, og så griner jeg bare af ham, fordi jeg er sådan, hvorfor har du taget tøjet af? Ja. Og han er sådan, fuck, det kan jeg ikke huske, jeg har gjort, og måske troede jeg alligevel, eller du ved, at jeg... Ja. Og jeg frøs bare så meget, da jeg kom hjem, så lagde mig under dyn, men du ved, det hele var bare sådan et... Det var bare første gang, jeg så ham være sådan sårbar, fordi for mig har han jo hele tiden været op på den her pedestal, og sådan, og, altså sådan drømmeagtig for mig. Det er det billedlige symbol, på som... På sårbarhed. Ja, det er at stå nøgen. Ja. Uden sit smarte tøj på, ikke? For mig var det virkelig sådan, jeg kan lige sænke skuldrene, fordi jeg kan se, at han bliver faktisk lidt flov over sig selv, men på en cute måde, og kom sådan en lille smule i øjenhøjde. Og det var bare sådan et ret sådan fint øjeblik for mig i relationens udvikling, hvor jeg kunne mærke sådan, okay, nu føler jeg mig også lidt sej i den her relation. Og derfra så dater vi bare sådan lidt meget sådan... er hjemme ved mig, samler en seng fra IKEA, trækker madrassen ud på midten af gulvet og ligger og ser på YouTube. Og jeg har sådan en ret cute lejlighed på det tidspunkt, som bare er sådan en lille bitte taglejlighed i sådan et kartoffelrække-agtigt hus ude på Østerbro, sådan helt ude ved Ryparken. Det er virkelig bare sådan et rum med sådan nogle helt skrå vægge, så man kun kan sidde sådan... Altså man kan nærmest ikke stå oprejst andet end inde i midten af rummet, ikke? Men den var bare så romantisk. Og sådan være i den der lejlighed, men virkelig var sådan lidt filmisk, at man lå op på det der lille loftsrum, og bare sådan forsvandt i hinanden på en eller anden måde. Ikke? Det var sådan, jeg følte virkelig, at jeg var med en film, og den havde bare altså sådan det hele lige der i en kort periode, indtil han så fortæller mig, at han har søgt ind på en kunstskole. Og jeg får så sagt sådan, hvis du kommer ind på den skole, så gider jeg i hvert fald ikke være sammen med dig mere. Fordi jeg er jo bare fucking ked af det, over at han måske skal væk. Og han griner bare af det, og jeg mener det jo heller ikke. Nej. Men det, der sker, er, at efterfølgende, så hører jeg bare ikke noget fra ham. Så forsvinder han. Jeg forstår ikke rigtig, hvad der sker, men man kan heller ikke rigtig gøre andet, end bare sådan at skrive og ikke rigtig få noget svar. Jeg tror, at første gang, jeg sådan bliver sådan lidt ghostet, og det går nogle måneder, så skriver jeg tillykke med fødselsdagen til ham. Og så svarer han tilbage sådan en besked med, og jeg begynder at se en anden der. Det er sådan, ja, så er jeg sådan, nå, videre, så finder jeg. Så selvom du var så vild med ham? Vi er som 2 børn uden et sprog. Vi kan overhovedet ikke finde ud af at kommunikere. Vi kan bare mærke, at når vi er sammen, så føles det fuldstændig fantastisk. Men vi så synes jeg også bare, at det er virkelig sjovt, det der med fødselsdagen. Fordi jeg kan bare genkende den der følelse af, når man har hjertesorg, og man overvejer, skal jeg skrive, skal jeg ikke skrive, hvad skal jeg skrive? Man skriver en besked, man sletter den, og så tænker man... Om 3,5 uger, der er det jul. Ja. Der kan jeg skrive, god jul. Det er virkelig rigtigt. Eller, der folk popper der er det op nytår. Ja. Sådan kl. 12 til nytår, efter Disneys juleshow til juleaften. Ikke? Og eller så, hvis man er så heldig, at der er en fødselsdag. Sådan en fødselsdag, præcis. Men får en besked tilbage, hvor der står sådan noget, hej G, det betyder virkelig meget for mig, du skriver. Jeg savner dig, men jeg hader dig. Og jeg kan huske, jeg bare var sådan, hader mig. Hvad fuck snakker han om? Altså sådan, og prøvede at skrive tilbage sådan, okay, hvordan kan det være, du, eller hvad sker der? Eller du ved, sådan, bare sådan prøvede at holde fast i den der line, jeg lige havde fået smidt ud, hvor der faktisk var bide for første gang, jeg ved ikke, hvor lang tid. Men hvor at der ikke rigtig kom noget tilbage igen efter det. Og jeg bare sad med den der besked, hvor der stod, han hadede mig, og han savnede mig rigtig meget. Det er en gammel talemåde og næsten en kliché, at der ikke er langt fra kærlighed til had. Og jeg er indforstået med, at du nærer de følelser til mig. Jeg har sågar selv følt et virkelig inderligt stærkt og oprigtigt had til dig. Men jeg er dog velvidende om, hvorledes det udledes af min skyldfølelse, min indre uro og mest af alt frustration og frygt. Jeg siger til mig selv, at du må nære nogle af de samme følelser, og ønsker så inderligt, at du kan tilsidesætte dem og forsøge at se klart. Du hader mig ikke. Det kan du ikke gøre. Så gik der noget tid, og så var jeg til en fødselsdag, hvor at ham, jeg var begyndt at se lidt, også var. Og hvad hedder det, vores venner var der og sådan noget. Og så kan jeg huske, jeg var på Snapchat, og så kunne jeg se, at ham her var kommet hjem fra den her kunstskole, hvor han jo havde været på. Ikke? Han havde været der et halvt år? Ja, eller han havde bare været på sådan en udveksling ja. Et halvt års tid. Jeg havde aftalt med ham her fyren, som jeg så, at vi skulle bare hjem sammen og sådan noget. Det var fint, at han boede på Nørrebro. Og så var han taget hjem lidt før mig, ham som jeg så lidt på det her tidspunkt. Og jeg skulle bare komme derhjem. Og så var jeg ude at spise en shawarma med nogle af mine veninder, der også var til den der fest. Og så skrev jeg til ham her, at vi er kommet hjem. Du ved, på Snapchat, bare sådan en longshot, stiv klokken 3 om natten eller sådan noget. Og så var han sådan, ja, kunne der være mega optur, hvis du kom forbi? Og jeg siger dig, Maria. Altså, forestiller en hjerne, der eksploderer i en tegnefilm. Altså, jeg var i, altså sådan, jeg tænkte 1 milliard million ting. Med hjerter og lyn og fyrværkeri. Alle antenner, alt. Jeg var sådan her, fuck. Og jeg havde en lidt ældre iPhone på det her tidspunkt, som gik ud, når det var frostgrader. Ej, for helvede. Og jeg kunne ikke huske, hvor han præcis boede. Så nu gør jeg noget af det, som også er noget af det tavleste, jeg har gjort i hele mit liv. Fordi ham, den anden, som jeg jo så lidt på det her tidspunkt, han lå ligesom derhjemme og ventede på, at jeg kom hjem. Ja. Jeg cykler mod ham, fordi min mobil går ud midt på Dronning Louises Bro, der kan huske, jeg skriver til ham, jeg gerne vil hjem til nu i stedet for. Hvad er det nu, adressen er? Så kommer jeg. Selvfølgelig kommer jeg. Jeg kommer. Jeg er bare din ydmyge servant her på jorden. Altså, smider det selvfølgelig alt, hvad jeg har i hænderne for at komme hjem til dig. Ikke? Og så når jeg ikke får svaret, jeg kan se, han skriver ind på Snapchat, så jeg kan se sådan, okay, vi har faktisk en aftale. Han reagerer også nu, når jeg siger, at jeg godt vil komme og sådan noget. Jeg er ved at gå ud af mit fucking gode skin. Står midt på Dronning Louises Bro, så går min iPhone bare ud. Så det, jeg gør, er, at jeg cykler hjem hen mod Nørrebro til nogle af mine veninder, der fucking bor i lejligheden ved siden af ham, jeg skulle have været hjemme ved. Som ikke engang har været med til den her fest, men bare fordi det er dem, der bor tættest på. Banker dem op. Og de kommer sådan ud, og er sådan, hvad helvede sker der? Altså sådan, er du okay? Og jeg står bare sådan her, bare gå i seng igen, Per, jeg skal bare låne en oplader. Og de sådan, hvad er det, der foregår? Og så fortæller jeg så sådan her, ham her har skrevet, han er kommet hjem fra Wien, han har spurgt, om jeg kommer. Og de er sådan, for helvede, du er så sindssygt oven i hovedet. Men, men de allerede sådan, men så ved vi godt, du allerede er ude for pædagogisk rækkevidde, vi går bare i seng igen. Og så står jeg ude i den der opgang og fortæller min iPhone igen, og kan se, at han har skrevet adressen. Får lige en lille smule mere strøm på. Og så cykler jeg ellers hen til, hvor han bor. Og bliver bosset ind i hans gård. Han har sådan en stor port ud til, hvad hedder det, gaden. Hvor man så kommer ind, og når man så kommer ind, så er der opgange igen. Og min telefon, den går ud lige så snart, jeg er bosset ind. Jeg kan ikke huske, hvilken opgang. Og så ender det med, at jeg ser en privat fest. Og så er jeg sådan, så må jeg jo gå derop og spørge, om de har en oplader, så jeg kan spørge igen, hvad for et nummer, jeg skal gå ind af. Og så går jeg op og banker på sådan en brandtrappedør ind til sådan en privat fest klokken 4 om morgenen, og folk åbner og er sådan, hey, hvad så, hvad sker der? Er sådan, er nogen, der har en oplader? Folk siger, ja, selvfølgelig. Og så kommer jeg ind, og så sidder jeg op på et eller andet drengeværelse på en eller anden seng og kigger ud af den der brandtrappe og oplader min telefon i en eller anden altså fremmedmands lejlighed. Og så kan jeg huske, at jeg kigger ud af den der brandtrappe dør, og så lige pludselig, så står han dernede og kigger lige op på mig i den der lejlighed og griner af mig. Altså du ved sådan, det der med, vi ikke set hinanden i et halvt år, det var overhovedet ikke sådan, jeg havde forestillet mig, at det skulle være, men alligevel blev det bare det mest perfekte øjeblik, fordi det bare var så åndsfagt. Han står bare og kigger op og ryster på hovedet. Og er sådan, det er sådan en scene i en romantisk film. Sådan, hvad laver du op til den der fest op ad den der brandtrappe? Og jeg sidder der og løfter min telefon og sådan, det er fordi... Og han er bare sådan... Du er så dum. Altså sådan, kom nu bare ned. Jeg står og fryser klokken midt om natten og sådan noget, ikke? Så sidder vi bare og ryger cigaretter og snakker og griner og sådan. Og så er det alt bare sådan ligesom ved det gamle. Og så kan jeg huske, at jeg siger til ham sådan, hvad skete der? Hvorfor svarede du mig ikke? Ja. Og så siger han sådan, er du dum eller hvad? Det var sgu da dig, der sagde, at du ikke ville høre fra mig mere, hvis jeg kom ind på skolen. Og så er jeg sådan, hvad? Og sådan, du sagde til mig, at hvis jeg kom ind på den skole, så ville du ikke se mig igen. Og hvor ked af det, tror du ikke lige, det gjorde mig? Og, sådan, og så er jeg sådan, åh nej, det hele var min skyld. Selvfølgelig kunne han ikke svare på alle mine 350 beskeder, efter han kom ind på skolen, fordi jeg jo sagde, at jeg ikke ville høre fra ham. nå ja, ej, hvor han dog er sød, at han sådan har respekteret mine grænser. Altså, du ved, den slags lige så stille logik begynder at komme ind i hovedet for mig, ikke? Men jeg synes, det er så spændende, det der, når man går tilbage og opdager sådan nogle der ting, fordi at vi på det tidspunkt jo ikke havde nogen idé om, hvad gaslighting var, og hvad alle sådan nogle der måder, hvor at man kan få folk til at føle sig bimlende sindssyge, hvad det egentlig er, det handler om. Men du ved, jeg sad bare der og var sådan, nå ja, og jeg tror også bare, jeg ønskede bare, at tingene skulle give mening. Og igen, så var jeg nok også bare lidt betaget af den der mystik, og jeg var sådan, det her er bare så romantisk, at jeg sådan har gået rundt og lidt i et halvt år, og sådan bare tænkt på dig, og nu er vi her igen, eller sådan. Ja. Og jeg har bare feedet enormt meget på det der sådan opturs-nedturs-nåde. I løbet af de sidste 3 år har du formået at føre mig igennem flere følelser, end jeg har følt i alle mine 27 år tilsammen. Størstedelen af tiden er jeg frustreret og virkelig bange. Faktisk sindssygt bange. Bange for, at der skal ske dig noget, at du på en måde forsvinder fra jordens overflade, at du dør, og at jeg aldrig skal se dig igen. Men mest af alt frygter jeg for tidspunktet, hvor du går fra mig. Forlader rummet. Du er uhåndgribelig og luftig, og jeg ved aldrig, hvornår jeg ser dig igen. Når du ikke er fysisk til stede, så forsvinder du, og jeg bliver fyldt op af magtesløshed, restløshed og depression. Følelser, der understøtter og værst af alt fremmer tvivlen i mig. Ikke en tvivl på os to sammen. Den har jeg aldrig nogensinde haft. Men en tvivl på mig selv. Hvad jeg skal stille op, og hvordan jeg skal håndtere relationen for ikke at ødelægge og mase den. Presse dig. Gør dig sur. Eller værst af alt selv blive rasende og frustreret, og dermed skubbe dig endnu længere væk fra mig. Og så har vi bare sådan en periode igen, hvor vi ses lidt, og hvor det igen er sådan, ingen siger noget, ingen taler om følelser, ingen siger, om vi er forelskede. Og så igen fader det på en eller anden måde lidt ud. Han trækker sig, jeg kan ikke rigtig forsvare, vi ses mindre og mindre, og okay, det lyder underligt, men jeg har så svært ved det der med de perioder her, at huske, hvordan jeg egentlig ægte havde det. Ja. Men var jo allerede i fuld gang med at miste mig selv rigtig meget til den relation på det tidspunkt, og tror bare, at jeg brugte det meste af tiden på at gå og overtænke ting og slå mig selv oven i hovedet over ting, jeg kunne have gjort anderledes. Ja. Kan du huske, om du sådan, altså på noget tidspunkt ligesom tænker, jeg stiller ham til ansvar nu. Nu siger jeg, prøv at høre, hvis du vil være sammen med mig, så er vi kærester, eller nu bliver du nødt til at beslutte dig for, hvad du vil, eller hvorfor svarer du mig ikke, eller nu skal du stilles til regnskab. Altså, var der noget tidspunkt, hvor du overvejede, nu er det nok? Ja, altså 100%, at jeg overvejede, ikke kun mig, men også alle mennesker omkring mig, blev inddraget i, hvad der skulle stå, hvad der skulle siges, hvad jeg kunne tillade mig, hvorfor han måtte gøre, som han gjorde, hvad vi kunne gøre for at få hans opmærksomhed, hvor vi måtte kunne opstøve ham på en eller anden bar i aften, så jeg endelig kunne fortælle ham en ting eller to. Eller sådan. Mm. Men der var aldrig noget af det, der bare frugt, og jo mere, og det var også det, jeg opdagede ret hurtigt, jo mere jeg pressede ham, jo mere trak han sig, og jo mere utilgængelig blev han, og jo mere følte jeg, det var min skyld, fordi at jeg havde presset ham. Ja. Så han endte i sådan nummer 2 over vores relation meget med at bare være sådan et spøgelse, som sådan gjorde, at jeg ikke rigtig kunne finde ud af at knytte mig til andre. Ja. Altså i sådan kærlighedsrelationer. Og du ved, sådan, det var bare 1 år, hvor jeg bare sådan... Ja. Han var i kulissen, men jeg så ham nærmest ikke. Og så lige pludselig, det der så sker sådan hen op imod sommeren 2017, er, at han lige pludselig viser en lidt anden form for interesse, han har gjort før. En lidt mere kontinuerlig interesse. Begynder at skrive på mine stories, og du ved, sådan på Instagram, og sende ting til mig. Og det er lige op til Roskilde, og jeg er på det her tidspunkt på Tinderbox med The Voice. Så kan ikke være noget for Roskilde i opvarmningsdagene, men jeg kan huske, han sender rigtig mange videoer og billeder til mig af mine veninder, som jo er nede i hans camp, også på grund af ham vennen, som er min venindes storebror og sådan noget. Ikke? Og sådan, dit crowd er her, hvornår kommer du, og kommer du ikke snart? Jeg kunne sådan begynde at kalde mig sådan en lille grisebasse. Og jeg var bare sådan, I, hvor sødt! Ej, hvad er det? Et sødt gælenavn, jeg har fået her. Og var bare sådan lykkelig over at have fået et nickname i virkeligheden, ikke? Eller sådan, noget andet end G. Ja, noget andet end G. Og så kan jeg huske, at jeg endelig skal hjem fra Tinderbox og skal på Roskilde Festival og skal derned. Og det her, det er sådan dag, Jøn. Jeg ved jo bare, at han er dernede. Jeg ved, at han gerne vil se mig dernede. Jeg ved, at mine veninder er dernede. Og jeg var sådan, det her bliver den bedste dag i mit liv. Hvis du ikke synes, det er en mega romantisk historie at have mødt din kæreste eller date på en dating-app, så kan jeg altså bare fortælle dig, at du gør præcis det samme som næsten alle andre mennesker. I gamle dage så mødtes langt de fleste på arbejdspladsen, på uddannelsen eller gennem venner og familie, men i dag der mødes flere og flere gennem online dating. Ifølge videnskab.dk så er det i USA 20% af heteroseksuelle par, der har mødt hinanden online, og mere end 2/3 af homoseksuelle par, der altså mødes på nettet. Han går bare direkte hen og sådan slår armene om mig, og jeg falder bare direkte i. Jeg er bare sådan, yes, nu sker det her. Nu sker dagen. Dagen er endelig kommet, hvor vi skal sådan være kærester på Roskilde Festival. Han er enormt sådan opmærksom på, hvor jeg er hele tiden. Han ringer til mig, når han ikke kan se mig. Han går ud og tisser med min lillebror, og sådan kommer løbende tilbage med ham og sådan noget, fordi at han ikke vil have, at jeg sådan skal forsvinde dernede. Og det er sådan første gang, jeg nogensinde har oplevet det fra ham. Ja. Altså den sådan fuldstændig tilgængelighed, hvor at jeg ikke skulle være bange for, at vender jeg mig om og vender mig om igen, så han skrevet med nogle af drengene et eller andet sted hen, så ser jeg ham ikke i et halvt år. Jeg skulle virkelig mærke, at han var sådan, det her er en aften, hvor han gerne vil være sammen med mig. Ja. Og så har jeg bare sådan et billede i hovedet af, at vi står og kysser, og du ved sådan, jeg lukker øjnene, og så åbner jeg dem, og så ser jeg bare alle mine veninder, alle hans venner, min lillebror. Alt er bare så smukt, og solen skinner, alle de der støvpartikler fra støvet inde i arena sådan er i luften, og du ved, hvor jeg virkelig sådan står et øjeblik og føler sådan, jeg kan mærke og se alt lige nu. Jeg føler næsten, at jeg kan se verden sådan i dimensioner, jeg aldrig har set før, igennem folk og organer, og du ved sådan, jeg føler sådan, at alt er lilla og violet. Altså det er sådan helt, altså jeg er så lykkelig lige der. Han lavede sådan kunstinstallationer nede på Roskilde. Og havde derfor sådan et backstage-armbånd til, du ved, sådan en medarbejdercamp-agtig og sov i en stor vogn dernede og sådan noget. Så var han sådan, jeg har fået det her armbånd til dig, så du kan sove sammen med mig i nat inde i vognen. Og der var jeg virkelig sådan, wow. Tænk, at du har gjort det for mig. Ikke? Altså sådan, nu er vi jo kærester. Ja. Og jeg får det der armbånd på, og så siger han, at jeg skal gå med ham. Jeg blev ved med at insistere på, at jeg skulle gå med ham tilbage til den her vogn, fordi han skulle fortælle mig noget. Og til sidst var jeg sådan, okay, så gik jeg med ned i den der vogn, og så lige pludselig, så jeg kan ikke huske, hvad det er, jeg siger, men til det svarer han bare sådan, jeg har jo elsket dig lige siden, jeg så dig første gang. Og der ramler sådan alt ind i mit hoved, der er sådan, hvad? Altså, hvad har du? Hvad sagde du lige der? Og jeg kan huske, han ligger sådan med lukkede øjne på puden, og er sådan, du skal fucking ikke forsvinde igen nu! Altså sådan, om det er godt, hvad du er fysisk, du er nødt til at være til stede, du har lige sagt, du har elsket mig altid, jeg har også altid elsket dig, eller sådan, hvad sker der? Ja. Har vi haft det på samme måde al den her tid? Og jeg kan huske, at jeg begynder at græde, fordi at jeg bare tænker, alle de her år, der er gået til spilde, hvor at ingen er så turde sige noget overhovedet, og hvis du også har elsket mig, siden vi cyklede ud af Østerbrogade, hvorfor har vi så ikke bare kunne finde ud af det sammen? Mm. Og nu vil jeg bare gerne have, at vi skal finde ud af det sammen. Ja. Og så kigger han, og så siger han sådan, jeg har aldrig turde sige det til dig, og du skal vide, at jeg har haft en masse problemer, som jeg har dealet med, men jeg er stoppet nu-agtig. Og det er blandt andet så, at han har haft en meget, meget stor depression, men han er kommet ud på den anden side nu, siger han, han har fået det bedre, og bliver bare igen sådan overlykkelig for, at jeg har fået en eller anden form for grund til, at det har været, som det har været. Altså et eller andet, jeg kan forholde mig til, så noget, der giver mening. Og så samtidig er jeg bare sådan fuldstændig overlykkelig i ekstase over, at han lige har sagt, at han elsker mig. Og jeg var sådan, det her, det er den bedste dag i mit liv. Det kan bare ikke blive meget smukkere end det her. Ja. Og det begynder at regne, og vi sådan er bare så forelskede, og på en eller anden måde, der er jo bare sådan en kæmpe mur imellem os, der er blevet flyttet efter, at vi lige pludselig har kunne være ærlige over for hinanden og fortælle, at vi faktisk er forelskede. Ja. Altså, at vi elsker hinanden endda. Det må være så intenst altså, efter så lang tid. Jeg elsker dig. Og når jeg ikke er urolig og ulykkelig, så er jeg til gengæld den gladeste, stærkeste og lykkeligste sammen med dig. Det er alt overskyggende. For mig er du det bedste i hele verden. Og tanken om, at du sammen med mig, fylder mig med følelsen af, at jeg kan klare alt. Når du er til stede, så er omgivelserne eventyrligt iscenesatte, og livet for uroligende uforudsigeligt. Men mest af alt er det smukt. Jeg kan seriøst se det usynlige og mærke meningen med, at jeg findes. Alt går op i en enhed, som er vidunderlig og fortryllende, og som jeg ved er det rigtigste, jeg nogensinde har været en del af. Det skal du bare vide. Et menneske har flere sider og opfattes forskelligt alt efter, hvilke øjne der betragter. Det er ligesom med farver, figurer, lysindfald, lyder og situationer. Formen på en sky, navnet på en gade, mønstret i savsmuldstapetet eller synet af sommeren, der forsvinder. Duften af kærlighed og smagen af sodavand og følelsen af stillstand. Alting kan opfattes og forstås på tusindvis af måder. Det er det smukke ved livet. Det jeg prøver at sige er bare, at den måde du ser mig på, er min yndlingsmåde. Min favoritudgave af mig selv. Og så har jeg jo ikke noget armbånd til næste dag. Og så ligger vi bare i den der vogn i 24 timer mere. Og bare snakker og hygger. Og der kan jeg faktisk huske, at jeg var... Altså begyndte også at blive rigtig bange, fordi jeg var sådan... Nu kan jeg mærke, at sådan, nu har jeg fjernet den mur. Det ændrer alt i forhold til, at nu kan jeg også blive rigtig, rigtig ked af det. Og jeg kan huske, at det prøvede jeg faktisk at sådan tale med ham om. Jeg kan huske, at jeg sagde sådan, at vil du ikke nok love mig, at det her ikke bare er sådan et lille romantisk eventyr, vi har i 2 dage på Roskilde Festival, men når vi kommer hjem, så elsker du mig også stadig. Ja. Og så kan jeg huske, at han siger lige, inden han falder i søvn, at sådan, jeg elsker dig sådan første gang, jeg så dig. Jeg elsker dig nu. Hvorfor skulle jeg ikke også elske dig, når vi kommer hjem fra Roskilde Festival? Og så er jeg sådan, okay, fint nok. Det er nok. Og så tog jeg toget hjem. Og så vi hinanden sådan en gang efter Roskilde, hvor han kom hjem til mig og havde blandet slik. Og jeg sad og skrev mit speciale. Jeg husker, han lå og sov på min sofa inde i stuen, mens jeg sad og skrev og kiggede på ham sove og var bare sådan, jeg er bare den heldigste i hele verden, at sådan, du ligger der og sover nu, og nu er vi bare sammen, dig og mig. Og du ved, jeg nåede sådan at forestille mig hele resten af mit liv sammen med ham. Hvordan ville det se ud? På det tidspunkt var jeg jo meget betaget af den der sådan leve på en sten fuck patriarkatet, som jeg stadig selvfølgelig mener, men ville gerne have det der simple kunstneriske liv. Det skulle bare være sådan mig og ham, og så skulle vi have nogle børn, og så skulle vi bare sådan... Det var virkelig sådan, at så længe at han ville give mig sin accept, så længe at han kunne lide mig, så længe at han var tilgængelig for mig, så følte jeg, at så var jeg god nok. Mm. Og det var det, der var så fucked up, fordi jeg følte egentlig, at jeg var god nok, før jeg mødte ham. Men han fik jo brudt mig ned til, at det kun var, når han var tilgængelig, og når han syntes det, at jeg var god nok. Ja. Fordi han samtidig fik twistet mig så meget, at han ødelagde alt mit selvværd, ja. Og fik mig til at føle, at alt var min skyld. Så på det her tidspunkt, hvor jeg sidder og kigger på ham, og bare sådan hele vores liv sammen, hele vores fremtid, ej hvor jeg glæder mig, fordi vi er sammen, og så er jeg god nok. Ja. Jeg kan klare hele verden af sammen med dig, men det følte jeg også, at jeg kunne, før jeg mødte ham. Og så kan jeg huske, at han siger noget, vi snakker om, vi skal ses i weekenden, inden han går, og jeg er sådan, jeg kan godt, alle dage. Og han er sådan, han skulle til et eller andet ude i et kolonihavehus, men vi kunne jo bare skrives ved. Så kommer vi til den der dag, hvor han skal til den der fest i kolonihavehus, og han har ikke lige svaret mig i 2 dage. Og jeg har faktisk på det her tidspunkt brugt hele aftenen på at sidde og græde ude på toilettet sammen med nogle af pigerne, som virkelig er her begyndt at være sådan Ida. Du skal ikke være sammen med ham. Altså, han smadrer dig. Hvor at jeg kan huske, at de sagde til mig sådan, når du ser ham igen, så bliver du nødt til at sige det til ham. Og jeg græd, og jeg græd, og jeg græd. Og så lige pludselig, så kommer min veninde, som holder festen ind, og jeg er sådan, hov, drengene kommer nu, jeg tror også, han kommer. Og så kan jeg huske, at vi står ude på sådan hendes terrasse, og så kommer alle de her drenge op, og så står han der. Og så kommer han bare hen og kysser mig, som om intet er sket, og er sådan, hej, har I haft en god aften, og sådan noget. Og jeg kan slet ikke være i det. Fordi lige det er der... Behageligt. Det var som om, det går op for mig der, hvor sindssygt han er. Ja. Eller hvor sindssygt det her er. Ja. Og jeg ved godt, at næste gang, jeg åbner munden, så er det jo der, jeg skal sige, at jeg vil være sammen med ham mere. Så det ender med, at mig og ham, vi sådan kravler op på taget, sidder og ryger nogle cigaretter, og han snakker til mig, og jeg siger ikke noget. Jeg siger bare ikke noget, fordi jeg føler, at jeg har fået en mundkur på. Fordi jeg føler, at det næste, jeg skal sige, er, at jeg ikke vil være sammen med dig mere. Det kan jeg ikke sige. Vi tager hjem sammen, og jeg kan huske, vi cykler hjem sammen i stilhed, hvor jeg græder. Og hvis vi kommer hjem til ham, og vi sætter os i hans seng, og jeg græder. Og han kigger på mig, han siger ikke noget. Han lægger sig bare til at sove. Og så kan jeg huske, at jeg græder hele natten, og dagen efter det her, der skal jeg på ferie med min familie. Så det er ligesom sådan vores sidste nat, inden at jeg skal afsted. Og så næste morgen græder jeg jo stadig. Og jeg har ikke sagt noget. Det er det, der er så sygt. Jeg kan huske, at det blev på en eller anden måde sådan en smule sådan... ja, altså sådan, jeg overtænkte så meget, at det, det føles umuligt for mig at åbne munden. Hvor er det sindssygt. Altså, jeg har ikke sådan rigtig prøvet før at være så mundlam, som jeg var der. Altså, det var i ordets bogstaveligste forstand. Så siger han så sådan til mig næste morgen sådan, altså, hvad er det, du græder over? Og så kan jeg huske, at jeg moden, som jeg er, bare rejser mig op og er sådan, det er lige meget, og så går jeg ud og tisser. Fordi jeg bare sådan er nødt til at fjerne mig for situationen. Ja. Men der får jeg i det mindste 3 ord ud af min mund. Ja. Og så går jeg, og så kan jeg huske, at jeg kommer ud på Guldbærsgade, og så græder jeg bare inderligt, og jeg ringer til min veninde Sissel, som kommer fra, hvor end hun er, hen til mig, og hun er sådan, så tager vi over på assistenskirkegården, sidder med en bagel, og så siger hun, nu skriver du bare til ham, om I ikke lige kan se sig i eftermiddag, og så snakker I bare sammen. Og så fortæller du ham, at du ikke kan være i det her mere, medmindre han virkelig laver om på nogle ting. Og så skriver jeg bare til ham, om han kan se sig om eftermiddagen, og så svarer han ikke. Så ringer jeg til ham måske, jeg tror jeg ender med at have ringet til ham 10-20 gange den dag, og han tager den ikke. Der er også på et tidspunkt, hvor man bare mister fuldstændig sin, altså sin stolthed omkring det der, og bare sådan, altså om jeg ringer 3 gange, eller om det så bliver 5. Og 5-10, der er sgu heller ikke så langt igen, og 10-20, og nu er det fuldstændig ligegyldigt. Nu bliver jeg bare ved. Jeg havde ikke på det her tidspunkt nogen grænser, når det kom til den der relation rigtigt, tror jeg, når det kom til, når han ghostede mig i hvert fald. Nej. Altså der var jeg virkelig bare sådan, ingen skam i livet, blev bare ved med at skrive og ringe, ikke? Og så får jeg bare ikke noget svar, så kan jeg huske, at jeg næste dag tager afsted på ferie, og jeg er fuldstændig knust. Altså sådan, fordi jeg godt på en eller anden måde kan mærke, at sådan, det her er slut nu, selvom at det nærmest ikke noget at starte, selvom det har stået på i 3 år. Og så sad jeg bare på sådan en båd på vej ud til en eller anden kroatisk ø med mine brødre, og så får jeg en besked fra ham, hvor der står, sorry, jeg ikke lige tog den i går. Jeg kunne ikke overskue at komme i dårligt humør. Vi må tage den, når du kommer hjem. Punktum. Og jeg blev bare lykkelig, fordi jeg var sådan, yes, okay, så er vi ikke ude i, at han har ghostet mig i flere uger nu igen. Sådan, han er tilgængelig, han svarer mig. Og jeg skriver bare tilbage, sådan, men kan jeg ikke godt ringe til dig, når jeg kommer frem, fordi jeg har virkelig brug for, at vi snakker om det nu. Og så hører jeg ikke noget en hel uge. Det er, jo, altså, det er jo psykisk tortur, det der. Ja, det er virkelig... Altså, jeg hører ikke noget hele ugen på ferien, og jeg spiser ikke noget på den der ferie, og når vi kommer hjem, så er det sådan blevet sådan, ja, sådan højsommer, og der er musik i lejet, og jeg hører bare ikke mere. Altså, ringer du og skriver til ham? Jeg ringer, jeg skriver besked med mine veninder. Mine veninder skriver til ham. Altså, vi prøver alle sammen. Jeg skriver til nogle af hans venner. Jeg hører bare ikke noget, og hvad der sker. Og jeg starter nyt arbejde, kan jeg huske. Og der går... Her måske er der gået et halvt år, eller sådan noget. Sindssygt. Og min identitet er på det her tidspunkt blevet hjertesorger over det her. Fordi det her, det vælter mig rigtig. Hvordan kan du mærke det? Her, det sådan går galt. Fordi jeg kan mærke, at jeg stopper med at spise, og jeg... Og det er her, hvor jeg sådan bliver opslugt af sådan et mørke, som jeg ikke rigtig overhovedet har følt før nogensinde, og hvor jeg husker, at jeg sådan føler mig som menneskeligt affald på en eller anden måde. Jeg har det sådan, hvis man bare kan kaste mig væk, hvis man kan få mig til at åbne så meget op, og være så sårbar og sige, at jeg elsker dig, og jeg har prøvet alt, og jeg synes, jeg har prøvet at lægge mig fladt ned i den her relation så meget, og jeg så bare kan kastes væk på den der måde, så kan jeg ikke være noget værd for nogen. Jeg får sådan opbygget et enormt dårligt selvværd og nok også en form for selvhad på en eller anden måde her. Og føler ikke, at jeg er god nok til at passe mit arbejde, eller til at være veninder med mine veninder, eller til at være et familiemedlem, eller til at være et menneske, der er værdigt nok til at stå på den her jord-agtig. Og det går op for mig, hvor mange grænser jeg på en eller anden måde har overskrevet, og hvor meget jeg har tabt mig selv. Men i hvert fald så er det her, jeg føler, at mit liv er fuldstændig forbi, og jeg føler mig dum, og jeg føler mig sådan skamfuld over at have brugt så meget energi og tid på et menneske, som har behandlet mig så dårligt. Ifølge Samvirke er der flere studier, der viser, at forelskelse biologisk set kan sammenlignes med at have OCD, altså tvangstanker, hvor du bliver nødt til at udføre ufrivillige handlinger. Den konstante besættelse af den person, du er forelsket i, sænker niveauet i hjernen af signalstoffet serotonin, der blandt andet holder dine lyster og dine behov mere i balance og under kontrol. Og så kan jeg huske, at jeg sidder ude på mit nye arbejde på morgenshowet og er i gang med at holde sådan et air-check, hedder det, hvor man bare snakker om, hvordan programmet har været og hvordan det er gået. Og så lige pludselig får jeg en besked fra hans telefonnummer, som jeg har slettet. Så der kommer bare et nummer ind, men jeg kan genkende det med det samme. Og der har jeg jo ikke hørt noget fra ham i et halvt år eller et eller andet. Og jeg har aldrig fået så stort et chok før i hele mit liv, tror jeg. For det har bare været sådan, hvad fuck vil han nu? Altså 6 måneder efter en ghosting, hvor vi nærmest havde aftalt, at vi var kærester, og vi skulle være sammen resten af livet, ikke? Og så åbner jeg den, samtidig med, at jeg løber ud til en af mine veninder, der også arbejder på mit daværende arbejde. Og så står der bare sådan, hej Ida, jeg er virkelig ked af det, der er sket. Jeg troede virkelig, det kunne gå den her gang. Men du skal bare vide, at jeg aldrig har sagt noget til dig, jeg ikke mente. Punktum. Ej, han er forfærdelig. Han er frygtelig. Wow. For trods af, at jeg ellers er nået et lille stykke i processen med grænser, og jeg har mistet mig selv, og hvordan kunne jeg også lade det nå så langt og sådan noget, så var han stadigvæk et håb ind i mig, der bare sådan, det skal være ham og mig. Han har aldrig sagt noget til mig, han ikke mente. Det betyder, at han stadig elsker mig. Det betyder, at han elskede mig, og det betyder, at han også elsker mig nu. Og sådan er det. Og du ved sådan, så mit svar til det er bare fuldstændig febrilsk. Har du lyst til at mødes og ryge mig? Sådan, jeg kan gå for arbejde nu, vi kan mødes, kan vi ikke nok og sådan noget. Og selvfølgelig får jeg ikke noget svar, jo. Så får jeg intet svar. Og jeg prøver at ringe, og jeg får ikke noget svar. Og du, jeg bliver bare slæbt direkte tilbage fra, hvor jeg var den dag, inden jeg tog på ferie. Og var sådan, det her mit første livstegn, jeg har fået, siden at jeg rejste til Kroatien med min familie for et halvt år siden. Ja. Jeg kan huske, at det, jeg bare havde allermest brug for, der var igen bare sådan en eller anden form for afklaring. Jeg var sådan, kan vi ikke bare mødes, så du kan sige til mit fucking ansigt, du ikke elsker mig, ja, så jeg kan få det lukket. Men altså, det er jo closure, sådan, du har manglet. Altså, ja, det er jo, det er jo bare det mest basale, at vi kan jo ikke forstå, at noget er slut, før at vi får at vide, at det er slut. Nej. Altså, i hvert fald ikke, når vi er forelskede, vel? Det er jo bare sådan, hvordan skal jeg selv nå hen til den konklusion, når det ikke er det, jeg vil, og når du ikke siger til mig, det altså, det er jo umuligt. Det er i hvert fald meget, meget, meget svært, ikke? Det er 100% det, som har gjort det her til den, sådan, altså, jeg har været meget forelsket i ham, men det har været hele måden, den relation har været, hvor der har gjort det til et traume, og ikke, at det var mit livs største kærlighed. Og det har taget mig meget lang tid at finde ud af, men det ved jeg jo 100% den dag i dag. Men jeg bliver ved med så at prøve at få kontakt til ham, og vil så gerne sådan snakke med ham, og er så glad for det der med, at han siger, at han aldrig har sagt noget til mig, han ikke mente, fordi så er jeg sådan, okay, så har jeg heller ikke fundet på alt det her oven i mit hoved, fordi jeg var også begyndt at føle mig sindssyg på en eller anden måde. Og nogle gange var jeg sådan, sagde han overhovedet til mig, han elskede mig i den vogn på Roskilde, eller er det bare noget, jeg har fundet på, fordi jeg er så sindssyg lige nu, ikke? Men jeg hører ikke noget. Og på det her tidspunkt, så er jeg bare sådan, nu gider jeg fucking ikke det her pis mere. Nu må jeg selv tage affære på en eller anden måde, og finde ud af, hvor han er. Og så opsøger jeg ham, og så finder jeg ham. Og så kræver jeg hans tid, hvor end han må være i den pågældende situation, hvor jeg finder ham. Og jeg siger sådan, vi bliver nødt til at finde ud af, hvor han skal i byen i aften, hvis han skal i byen, og så skal vi derhen, og jeg skal ikke være fuld, jeg skal bare derhen. Og det fandt vi så ud af via min venindens storebror. Så vi tager derind, og så går jeg ned i Ryregården og bare står dernede med nogle af mine veninder, og så lige pludselig så kommer han ind. Jeg kunne få øjenkontakt, og jeg bare sådan får det største gisp i kroppen, fordi det her er jo sådan første gang, jeg ser ham, siden jeg forlod hans lejlighed grædende, ikke? Jo. Og så smiler han, Gud hjælp mig til mig. Og så er jeg bare sådan, smiler tilbage. Altså, jeg er uforbedrelig på det her tidspunkt bare. Ej, hej. Og min veninde er sådan, nu går du derhen, så får du ved det her overstået. Og så går jeg over til ham, og han står med en eller anden fyr, jeg aldrig har set før. Og det, jeg skal til sådan at sige noget til ham, så siger ham der fyren ved siden af sådan, no, no, I don't think it's so good that you talk to him, because you fucked him very much up. Wow. Og så er jeg bare sådan, hvad? Hvad? Altså sådan, jeg er allerede der sådan, hvad sker der lige her for et plot twist? Og så er der sådan, no, no, it's okay. It's okay, she can talk. Og jeg er bare sådan, wow. Hallo? Og hvem helvede er det der? Altså, sådan, hvad er det for en mærkelig fyr, som snusk af en bodyguard, du havde med i byen? Altså. Nå, og så siger jeg bare til ham sådan, vil du ikke godt gå med mig udenfor? Og sætte os på en trappesten i sådan 2 sekunder, bare lige at snakke. Jo, det kunne vi godt. Og det var faktisk altså, mere end hvad jeg havde tur at håbe på. Jeg var virkelig sådan, wow. Og så går vi derud, og så når jeg ikke at åbne munden, før han bare begynder at skælde mig ud. Det her, det er sådan et af de mest syrede øjeblikke i mit liv, tror jeg. Så det er også meget uklart for mig, i hvilken rækkefølge ting bliver sagt og sådan noget. Fordi han bare sådan kigger på mig, og så han sådan, du er jo psykopat, det ved du godt, ikke også? Og så er jeg bare sådan, hvad? Ej, hvad siger du? Han er sådan, du er skingrende sindssyg, det er jo derfor, vi to ikke kan være sammen, det er du godt klar over, ikke? Og jeg er bare sådan, nu stopper det her. Men jeg kan huske, at jeg samtidig er så et lam, at jeg ikke rigtig får sagt noget. Jeg sidder bare inde i mit hoved og er sådan, alt hvad jeg troede, der kunne blive sagt, var intet i forhold til det. Altså jeg forstår intet. Jeg er virkelig sådan, hvad er det, du sidder og siger? Det er da dig, der ikke vil være sammen med mig, eller sådan. Og så begynder han bare på sådan, at spille totalt offer i den her relation, og sige, at jeg ikke drømmer om, hvor en forfærdelig sommer han har haft. Hvor knust han har været. Hvor ødelagt han har været. Han har nærmest ikke kunnet stå ud af sengen, fordi han har været så ked af det over det her. Og til sidst så ender jeg med at være sådan, nu stopper du. Og jeg tror, det er sådan første gang, jeg overhovedet kan huske, jeg nogensinde tager hans åbne ansigt. Jeg er blevet sådan ægte vred i hvert fald. Men her var jeg virkelig sådan, nu lukker du kraftet med røven. Altså, hvad er det, du sidder og siger? Og så han bare sådan, prøv selv at se, hvor sindssygt du er, og du ikke engang selv kan se det. Og jeg kan huske, at der giver jeg bare op på en eller anden måde. Jeg sådan, det er nødt at blive sur, det er nødt at sætte grænser, fordi det her det er en fantasiverden, jeg sidder i lige nu. Ja. Det er en dårlig drøm, jeg forstår ikke, hvad der sker. Det begynder sjovt nok også at regne. Og så kigger han bare på mig og sådan, jeg hader dig, fordi du har ødelagt mit liv. Og du har ødelagt resten af mit liv. Og jeg vil aldrig nogensinde kunne finde en, som jeg bliver så forelsket i, som jeg har været i dig. Og jeg vil aldrig nogensinde kunne blive glad i det forhold, jeg er i nu. Og så er jeg bare sådan, hvad er du i? Hvad for et forhold snakker du om? Eller sådan, og du ved, først så tænker jeg sådan, så kan vi jo godt være sammen igen, tænker jeg. Og er sikkert også noget af det, jeg står for fremstammet, fordi jeg er sådan forelsket fjols på det her tidspunkt stadigvæk. Mm. Men til sidst så kan jeg huske, at han står med sin cykel, og det øser ned, og min jakke og alle mine ting er inde på Chateau Motel, og jeg bare står der i sådan en lille åndssvagt top, fordi jeg har prøvet at gøre mig sådan henkastet lækker. Mm. Og holder fast i hans cykelstyr, mens han er sådan gået overskrevs på det, og står sådan klar til at sætte sig op på det, og så kigger jeg bare på ham, og så prøver jeg at kysse ham, hvor han bare sådan fjerner sig. Og så bagefter så siger jeg, men så sig til mig, at du ikke elsker mig. Vil du ikke please sige det til mig? Fordi så kan jeg komme videre. Jeg kan huske, at jeg sådan græder. Hvis du ikke vil være sammen med mig, og hvis du hader mig så meget og sådan noget, så sig det. Og så kigger han bare på mig og sådan, det får du mig aldrig nogensinde til at sige, fordi så vil jeg lyve. Og så sætter han sig op på den der klamme cykel, og så cykler han bare afsted ud af strøget i regnvejr. Og så sidder jeg bare på en eller anden trappesten, og jeg tror faktisk nærmest, at jeg ligger ned, altså sådan, og græder sig fuldstændig. Sådan, der er ikke noget tilbage af mig der på det der tidspunkt. Og så får jeg ringet til min veninde, som kommer tilbage og henter mig, og så er vi hjemme ved mig, og så, altså, så starter jeg bare forfra med endnu en soveproces, og endnu en sådan en chok tilstand af, at sådan, hvor fuck det hele kunne være. Og det er der, jeg også ender med at skrive det der brev. Jeg tror, det går nogle dage, så tager mig og mine veninder i sommerhus. Og så sidder jeg og begynder på det der brev. I går sagde du til mig, at jeg ikke forstår, hvordan din sommer har været. At jeg ikke kan sætte mig ind i, hvordan du har haft det. Og at jeg har ødelagt alt for dig. Ord, der underligt nok gjorde mig lykkelig, og på forunderlig vis gav mig håb. Det betyder, at du ligesom jeg har været ulykkelig. Og at vi derfor for første gang længe er på bølgelængde. Men ligeledes gjorde det mig rasende, fordi du ingen tiltro eller anerkendelse har til mig og mine følelser. Du kan ikke se på mig og sige, at jeg er psykopat, og at det er min fejl. Du kan ikke sige, at du hader mig, for at jeg har ødelagt det her, og at det er grundet mig, at vi ikke er sammen. Det er din stedige, afstumpede beslutning. Det er din fængsling af følelser, og din frygt for noget, jeg ikke helt er i stand til at forstå. Men du er nødt til at vide, at det er dig. Så skriver jeg det her brev, som er sådan noget 3 sider langt på computer. Altså, det er jo fucking langt. Og så bagefter skriver det ned i hånden. Det bliver 6 sider langt. Og så har det liggende på mit natbord i nogle dage, og så er jeg sådan, ej, fandme nej, han skal have det brev. Fordi han har aldrig lavet mig få min closure, og nu har jeg fået den på det her brev, men det første, hvis han læser det, at jeg føler, at han fatter, hvad fanden det er, der sker. Ikke? Mm. Fordi jeg fik jo ikke sagt noget den dag, hvor vi mødtes. Det var jo bare ham. Og så tager jeg med min veninde en eller anden mørk fredag aften hen til hans postkasse, og så står vi og venter til, der er en eller anden, der kommer ud af opgangen, og så griber vi døren. Og så går jeg hen, og så moser jeg det der brev ned i hans postkasse. Og så går vi. Og guderne må vide den dag i dag, om man har åbnet det. Det ved jeg ikke. For jeg fik i hvert fald aldrig nogensinde svar. Sindssygt. Wow. Ja. Ja. Hvordan var din proces derefter så? Altså, hvad er din virkelighed, efter du efterlader det her brev? Jeg har det forfærdeligt. Og jeg føler egentlig først, at det er lige inden jeg møder Simon. Måske 3-4 uger før jeg møder Simon, at jeg begynder sådan at være mig selv. Men det er jo også fordi, at det her, det udleder jo altså til en depression, som jeg så går med i nogle år også. Jeg møder først Simon i sådan 20. Ja. Og jeg ender jo med at have været deprimeret i hvert fald 2 år, siger min psykolog til mig, ikke, da jeg starter til det. Og hun spurgte sjovt nok tilbage til året 2017, hvor alt det her skete. Ja. Jeg ender jo med at på en eller anden måde svælge så meget i al den her dårligdom, og på en eller anden måde føle mig så fanget i den af, at jeg ikke kan se nogen udvej, så jeg bare gør det til min virkelighed. Og jeg tror, det er det, der har gjort, at så er jeg bare fortsat i den der mørke virkelighed, og ikke kommet ud af den, altså efterfølgende, før at jeg får hjælp. Så det er psykologen og terapien, som hjælper dig videre? Jeg begynder at få sådan nogle kraftige angstanfald, at jeg ikke kan tage på arbejde. At jeg ikke kan få luft om natten, når jeg skal sove og sådan noget. Og det bliver sådan enormt intens, sådan at jeg er nødt til at ringe til min veninde på det tidspunkt. Af flere omgange, hvor hun må smide alt hun har i hænderne og komme hjem til mig, fordi at jeg ligger på gulvet og ikke kan trække vejret, ikke kan stå oprejst-agtigt. Og det har jo ikke på den måde sådan 100% noget at gøre med den. Det er ikke fordi, at jeg 2 år efter føler, at jeg stadig er i en decideret hjertesorg, men jeg er bare stadig meget, meget påvirket af hele den proces, jeg har været i, hvor jeg er blevet så nedbrudt, og hvor at jeg har mistet mig selv fuldstændig, og hvor at jeg føler, at jeg ikke er noget værd længere, og at livet ikke er noget værd længere. Ikke? Jo, det er jo ringe i vandet. Sådan er det jo med altså, noget, som udløser noget, som udløser noget andet. Og, og så kan det jo sagtens føre tilbage på ham og jer og brudet og alt muligt. Men det er jo bare en ond cirkel af traumer, som fører videre til noget andet. Mm. Jeg ved nu en del mere om, hvad det vil sige at have hjertesorger end for 3 år siden på Balæbar. Og jeg vil også på en måde taknemmelig for, at jeg har fået lov til at være i så intens kontakt med mig selv. Og vigtigst af alt, at jeg har fået lov til at opleve en forelskelse og kærlighed som den, jeg har til dig. For mig er det udelukket, at alle mennesker får lov at opleve det. Og det er i sidste ende også derfor, at jeg ikke kan se meningen med, at vi ikke er sammen. Det kræver mod at elske nogen, og mest af alt så kræver det mod at kæmpe for noget. Frygten for at blive afvist, tabe ansigt. Frygten for at ramme ved siden af. Frygten for at være blevet psykopat. Frygten for at gå over grænsen. Frygten for, at du ikke elsker mig. Kan stadig ikke måle sig med frygten for, at jeg aldrig ser dig igen. At vi aldrig skal være sammen. Jeg forsøger at være modig lige nu, og tænker på den gang, du sagde til mig, at jeg kan lykkes med alt, hvad jeg begiver mig ud i, og alt, hvad jeg vil. Det gælder vel også dig og os, tænker jeg så. Ja, så bliver jeg sygemeldt, og starter til psykolog. Og jeg tror sådan, det at hun ligesom fortæller mig, at jeg har en depression, meget hurtigt, at hun bare sådan, du er meget deprimeret, gør, at jeg på en eller anden måde lige pludselig kommer i tanke om, at jeg faktisk ikke har været mig selv, og jeg kan huske, at jeg bliver enormt glad og rørt inde ved psykologen den første gang, jeg er der, fordi at jeg jo, da jeg var ked af det, og havde det allerdårligt, startede på et nyt arbejde. Så alle de mennesker, der ikke kendte mig, de lærte mig at kende, mens jeg jo var enormt i en sorg og et enormt dårligt sted i mit liv, og var gnaven, og var tvær, og var sådan, ikke særlig glad for noget som helst. Og de har jo troet, at det var sådan, jeg var, og begyndt at feede på det, altså begyndt at være sådan, nej, du er også altid så sur, eller det er også enten skrappe. Og så har jeg begyndt at tage det på mig, som om, at det faktisk var min identitet, og begyndt at tro, at sådan, jeg er hende den sure, skrappe, nej, person, der bare ikke gider en fucking skid, og altid er ked af det og mut, eller sådan, og er lidt uhyggelig, fordi jeg får sådan nogle vredesudbrud og sådan noget hele tiden. Og det er jo først der, når psykologen sidder og siger til mig, sådan, det er jo ikke den, du er, du har jo været syg. At det lige så går op for mig, at jeg, sådan, at jeg stadig findes et sted, altså mig selv derinde, men at jeg bare har været syg, og at jeg bare har glemt, hvordan jeg var, og at jeg skal finde mig selv igen, så jeg kan blive den rigtige mig, og at jeg ikke er nogen deprimeret person til dagligt, ikke? Jo. Mit forløb hos psykologen, og mit proces med mig selv, og hele den der enorme rejse i, sådan der, at finde tilbage til mine egne grænser, lære at sætte dem igen, lære at holde af mig selv, lære, at jeg faktisk er en fucking fed person, og er rigtig sød og kærlig og sådan noget. At jeg på en eller anden måde bliver klar til at modtage en sund kærlighed igen. Og at jeg godt kan hvile i at være i en rolig og god relation igen. Fordi og det er det, der ligesom er Simon for mig. Og at det er det, han sådan er beviset på også over for mig selv, at jeg sådan har fået det 100% godt igen. Fordi havde jeg mødt Simon et år før, så havde jeg ikke kunne tage imod den slags type, han er, fordi han er så grounded og ordentlig, og behandler andre mennesker med respekt, og har ikke nogen følelsesmæssige issues, som han lader gå ud over andre mennesker og sådan noget. Og det tror jeg ikke, jeg havde kunne tage imod, hvis ikke jeg havde det godt, da jeg mødte ham. Noget af det, jeg har lært allermest af i det her, så det er det der med, at altså virkelig, jeg har på en eller anden måde løbet hornene af mig i at prøve at opsøge det her sådan mystiske, spændende, virkelig i virkeligheden, er ordet for det jo angstfulde og toksiske måder at være sammen med mennesker på. Men hvor jeg troede, at det var den ultimative kærlighed, man kunne få, den der med sådan, jo mere op og ned det går, jo mere vi kan skændes, jo mere sådan mystisk og romantisk det hele kan blive, smukkere og mere rigtigt er det, fordi det sådan en ægte forelskelse er. Hvis ikke jeg på en eller anden måde havde prøvet det, og lært, at det i hvert fald ikke er noget for mig, så kan det også godt være, at jeg havde mødt Simon og tænkt, nej, det er sgu lidt for roligt til mig. Det er vist ikke en rigtig forelskelse. Nej. Fordi jeg har altså ikke hjertebanken, hver gang du går ud af døren, og det føler jeg altså, man skal have, fordi det har de på film, ikke? Mm. Og det brugte jeg faktisk også lang tid på at overveje i starten af mig og Simons relation, det der med sådan, er det her en rigtig forelskelse? Fordi jeg har det jo ikke dårligt, og jeg kan godt spise min aftensmad, og jeg kan godt sove om natten, og jeg går ikke rundt og er urolig og sådan noget. Og det føler jeg, at man skal, hvis man skal være sådan ægte forelsket. Ikke? Mm. Det var sådan den bedste åbenbaring for mig nogensinde at opdage, at alle de der tegn i virkeligheden også kan være warning signs på, at man er ude af balance og er i dårligt forhold, og ikke nødvendigvis betyder, at at det er sommerfugl, men at det i virkeligheden er angst, og dit hjerte banker, fordi du er urolig og bange, og ikke fordi du er forelsket. Fordi jeg troede jo, at alt den angst, som det jo i virkeligheden var, jeg havde i kroppen, var de her sommerfugle og tegn på, at jeg bare var sådan sindssygt forelsket. Og fordi jeg gentagende gange var en form for underhånd, og hele tiden var den, der blev forladt og ikke blev svaret, og ikke vidste, hvad helvede det var, der foregik, så følte jeg mig jo sådan kun værdig, når hans øjne var rettet mod mig. Og selv når hans øjne var rettet mod mig, så kunne jeg jo ikke engang være mig selv. Så det var jo ikke engang ægte der. Altså jeg kan huske, hvordan jeg for eksempel bare har ligget og set så meget Luciana-tv med ham. Altså i flere timer. Og hvor jeg har ligget og lavet som om, at jeg også gik helt vildt meget op i kunst og synes, at det var total optur, selvom at jeg meget hellere ville til Paradise Hotel. Ja. Og jeg tror bare, jeg føler, at det er meget vigtigt her til sidst at slå fast, at størstedelen af hele denne her sorg, eller den her hjertesorg, er jo ikke engang over ham, eller det vi havde sammen. Men det er jo meget mere en sorg over, at jeg mistede mig selv, og den kærlighed, jeg havde til den, jeg er, på grund af ham, hvis det giver mening. Mm. Altså, at jeg lod mig selv og alt, jeg stod for, forsvinde i den relation. Det er sgu den største sorg af dem alle sammen. Hvis du er afhængig af alkohol eller stoffer eller cigaretter og beslutter dig for at gå på afvænding, så er der et bestemt sted i hjernen, der bliver ultraaktivt. Ifølge DR-dokumentaren Kærlighedens Laboratorium har forskningen vist, at det er det samme sted i hjernen, der bliver aktiveret, når du går igennem et brud. Kærestesorg er altså en helt fysisk afvænding fra din ekskæreste. Og afhængighed er en af de stærkeste følelser at kæmpe imod. Ligesom du heller ikke ville have cigaretter liggende foran dig, hvis du var i gang med at afvende dig selv fra at ryge, så må du altså heller ikke have din ekskæreste liggende foran dig i form af sociale medier eller fysiske minder og billeder. Hvis du skiller dig af med de ting, der minder dig om din ekskæreste, er der altså mindre risiko for, at du bliver fristet og får tilbagefald. Ida, hvad er dit allerbedste råd til en, der sidder og har hjertesorg lige nu? Jeg tror, mit allerbedste råd er at række ud efter hjælp. Og særligt, hvis man virkelig er der, hvor man føler, at alt er ligegyldigt, og at intet giver mening. Hvis man er helt derude, hvor at alt er sort, og man ikke føler, at der er noget at stå op til om morgenen, så synes jeg virkelig, at man skal søge noget professionel hjælp. Det er nok mit allerbedste råd. Og hvis det er en mildere form for kærestesorger, så vil jeg sige, prøv at lade være med at drikke alkohol, imens du er allermest ked af det. Ja. Det er simpelt, og det burde være så nemt, men man gør det bare, ikke? Altså, og det er bare fandme sjældent, at det har gjort noget godt. Nu er vi nået frem til det allervigtigste. Mm. For der er jo rigtig mange mennesker, der har det, ligesom du har fortalt i løbet af den sidste times tid, bare lige nu. Ja. Nogle af lytterne skriver herind med hjertesorgsspørgsmål, og jeg håber, du vil prøve at gøre dit bedste for at hjælpe en lytter. Selvfølgelig. Hej Maria. Først og fremmest tak for en vanvittig god podcast. Jeg har et spørgsmål. Det kræver lidt af en forhistorie. Før jeg møder min ekskæreste, lever jeg det vilde single-liv med masser af uforpligtende sex og en masse fyre. Jeg møder så den her fyr, som er totalt uden for min normale type. Lidt af en tabertype, faktisk. Han formår alligevel at slå benene væk under mig, og vi bliver så kærester. Vi ender så med at gå fra hinanden efter 2 år, fordi han gentagne gange var mig utro. Det gjorde så ondt, da jeg havde smidt hele mit single-liv væk for en, som ikke engang var mig i første omgang. Min udfordring er nu, at det er over et år siden, og jeg er egentlig kommet over min kærestesorgen, men jeg kan alligevel ikke helt slippe den. Jeg tør nemlig ikke at åbne mig op for nogen igen og have uforpligtende sex eller tage på dates, da min eks utroskab har skabt en kæmpe usikkerhed i mig om, hvordan jeg egentlig er. Hvordan skal jeg lade mig af med den her usikkerhed og komme tilbage? Yeah. Wow. Det er jo virkelig, altså, det er jo lettere sagt end gjort i hvert fald. Altså på mange måder kan jeg godt se mig selv lidt i dilemmaet, eller sådan min egen historie, fordi at jeg føler i hvert fald, at det her jo også er en person, som har været forelsket i et menneske, som ikke har behandlet hende ordentligt, og nu derfor har ødelagt noget inde i hende. Mm. Præcis ligesom at det skete med mig, og som det er sket med rigtig mange andre mennesker. Og jeg tror bare, at det er jo virkelig sådan lidt et klichéråd, altså sådan, men jeg tror, det eneste, man kan gøre, er virkelig at arbejde med sig selv og med det. Altså sådan, så i stedet for at skubbe det væk og være bange, så tage nogle små skridt, sætte nogle grænser, øve sig i at være sådan, når man, hvis jeg er bange for at have uforpligtende sex og sådan have det rigtig grinerende i mit single-liv igen, så kan det være, at jeg bare skal starte med at tage på en stille og rolig date. Og så have som regel for mig selv, at jeg ikke går med nogen hjem til at starte med. Eller måske, det er jo bare mit bedste råd til alt, altså sådan at snakke med en psykolog. Mm. Altså, det er virkelig bare mit bedste råd. Altså sådan, jeg ved godt, det er fucking dyrt, men der er mange arbejdspladser, der for eksempel har det igennem forsikringen. Eller sådan, det var sådan, jeg man kan også blive henvist af sin læge. Og man kan blive henvist af sin læge og sådan nogle ting. Og jeg tror bare, at jeg tror nogle gange, at det er noget af det eneste, der hjælper, er det der med, at man sidder over for et menneske, som ikke kender en, som fortæller en, at det ikke er ens egen skyld, og at resten af verden ikke er ond, fordi man har været udsat for noget traumatiserende, og at man godt, at ting godt kan blive gode igen, hvis man ligesom får nogle værktøjer. Det hjalp mig 100.000 millioner procent. Ikke kun det, men også med bare at sætte nogle tanker i gang, og med at fjerne noget af den der skyld og skam, og altså også det, hun siger med, sådan, at hun er irriteret på sig selv over, at hun smed sit single-liv væk, hvor det er sådan, det er jo ikke din skyld. Mm. Altså, du smed ikke noget væk. Du var bare fucking nice og sød og troede på kærligheden og gik ind i et forhold med de bedste intentioner. Aldrig være sur på dig selv over, at det gik galt, fordi det var jo ikke din skyld. Og jeg tror bare, at det starter allerede der med, at det er sådan noget, man skal begynde at sige til sig selv, og så bare... Ja, sådan, i forhold til usikkerhed. Ja, og sådan, du er nice, og bare fordi du har mødt en idiot, så er det ikke sikkert, at du nogensinde vil møde en anden. Mm. Men så længe, at du måske går og slår dig selv oven i hovedet, og er usikker på dig selv, og ikke måske er bange for din egen dømmekraft og sådan noget, så er det som regel også der, det bliver ved med at gå galt, føler jeg. Det var i hvert fald det, det gjorde for mig, og det er også det, jeg kan se, det gør for mange andre i min omgangskreds. Så jeg tror virkelig, at altså sådan, det er også så stor foretal af den der irriterende lorteting med, at man skal holde af sig selv, og man skal sådan kunne passe på sig selv, før at man kan være i relation med andre mennesker, og før at man sådan også tør at sætte sig selv derud igen, tror jeg. Mm. Altså, hvad for en skole er du ligesom, hvis man sådan deler det lidt sort-hvidt op i, at man enten, når man står i en situation, kan gå ud og kaste sig ud i det, og prøve at sige, nu prøver jeg at have sex med ham her, jeg synes er smuk, selvom det gør mig lidt nervøs, selvom jeg er usikker på, om jeg er sexet nok, eller smuk nok, eller dejlig nok, fordi at min ekskæreste var mig utro. Eller er du mere fortaler på for at sige, det skal du ikke gøre, før du har det godt nok til, at du er sikker. Altså, jeg tror, jeg er nummer to. Ja. Ikke, at jeg overhovedet vil dømme, hvis man tager nummer et, eller hvis man synes, det er det, der virker. Fordi det tror jeg, det har jeg også selv 100% prøvet af, men det, virker, det er i hvert fald ikke det, der virker for mig. Nej. Jeg synes, at man hurtigt kan komme til at overskride sin egen grænse rigtig meget, når man gør ting i affekt, eller hvis man er ked af det, eller hvis man er usikker. Men man bare prøver at feje noget ind under gulvtæppet og være sådan... Jeg gør noget, som jeg egentlig ikke har det så godt med, men jeg gør det bare, fordi jeg burde kunne, eller fordi jeg plejede at gøre det, eller fordi jeg håber, jeg ville kunne gøre det. Ja. Og jeg tror bare tit, at den slags situationer kan ende galt med, at man netop sidder lige pludselig og føler, at man måske har overskrevet sine egne grænser. Og jeg tror også tit på, at den energi, man udsender, når man er der, kan bare tiltrække nogle rigtig dumme typer af mennesker. Altså det har jeg også set så mange eksempler på, og mærket på mig selv, at når man er dårlige steder selv, og er usikker, så er det som om, man også tiltrækker de der dumrianer, som udnytter en, eller som er nederen, eller som ikke i hvert fald er det, man har brug for lige der. Ja, jeg føler også lidt, at ens sådan sanseapparat og følelsesmæssige system er så sårbart, at der skal meget, meget, meget, meget lidt til at fuck det helt op. Mm. Jeg kan huske sådan nogle følelser af at være sammen med en mand, hvor jeg lige pludselig bare lægger mærke til, at der er noget ved hans lugt, jeg ikke kan lide. Mm-hmm. Og så er det sådan, og så føler jeg, at jeg sådan nærmest er ved at kaste op af hvor grænseoverskridende det er at ligge så fysisk tæt sammen med en person, som ikke har den rigtige lugt i forhold til, hvad jeg havde forventet i mit hoved. Og så er alt jo galt. Mm. Så er hans tænder forkert, og hans tunge, og hans læber, og hans skæg, og hans hår på brystet, og alt føles forkert, fordi det for det første ikke er min ekskæreste, men også bare, at jeg slet ikke er klar i virkeligheden til at være sammen med nogen. Ikke? Mm. Og så, sådan, så ender man bare med at komme hjem og have det sådan, sådan, jeg har lige været ude for det mest grænseoverskridende, selvom man sådan helt samtykkeagtigt har gået ind i det her med en stor optimisme, ikke? Ja, så tror jeg bare, at noget af det mest grænseoverskridende også kan være, at man har gjort noget, man ikke havde lyst til over for sig selv, eller sådan. Ja. Altså, jeg har også prøvet mange gange at netop være sådan, ej, nu tager jeg sgu også bare med en eller anden med hjem for at komme videre, eller som jeg også snakkede om før, altså, at jeg begyndte jo også bare sådan at date nogen sådan løbende hele tiden, hvor at det både var som regel ret tageligt over for dem, som jeg så datede, men ud over det også bare var sådan grænseoverskridende over for mig selv, fordi det var nogle mennesker, jeg ikke havde lyst til at være sammen med, som jeg alligevel tvang mig selv til at være sammen med, fordi jeg følte, jeg burde. Ja. Og det er det, jeg mener med, at hvis man er et dårligt sted i sit liv, så bliver ens dømmekraft nogle gange bare ikke særlig god, og så kan man komme til at gøre nogle ting, som man fortryder bagefter. Det behøver ikke engang at være noget seksuelt, men også bare det der med at sende en besked til nogen, som man måske ikke engang gider at snakke med, så kan man få en afvisning for nogen, man måske engang er rigtig interesseret i. Ja. Fordi man prøver at holde gang i noget, eller prøver at få startet noget op, eller hvad ved jeg. Ikke? Hvor der tror jeg bare, det er vigtigt, at man virkelig sådan giver sig selv al den opmærksomhed, og al den energi, som man kan lægge i noget af det andet, og så sådan prøve at finde ud af, hvordan man kan sådan der få det bedre, eller hvordan man kan blive bedre til at stole på omverdenen, og hvordan man Og det er altså også bare noget af det vigtigste i verden kan. Mærk efter at sige nej tak, eller sætte grænser og sige ja tak. Eller hvad ved jeg. Men jeg synes også, det er en god pointe, det der med sådan, ligesom at ligge single. Hele den der idé om det fede, store, sjove, sådan gode historiebogen-agtige single-liv på hylden, og bare fokusere på alt andet i dit liv. Fordi det der med at have et sjovt single-liv, det er noget, der kommer, når alle mulige andre ting fungerer. Ja. Altså, ellers er det ikke særlig sjovt at være ude og være single og prøve at være sammen med alt muligt. Det er det, når man har sådan en base af, sådan, jeg er grundlæggende glad, jeg har et overskud, jeg har noget selvtillid, og derfor kan jeg godt rumme afvisninger og alt muligt, der kan ske i bylivet, og hvor man snakker med folk, man ikke rigtig kender, eller kysser med nogen, eller går hjem med nogen. Ikke? Det kræver sådan en grundlæggende selvtillid. Og jeg kan huske også sådan i... at jeg havde sådan en single-periode, hvor jeg var virkelig sådan på den der måde. Altså, jeg datede alle mulige, og jeg var på dating-apps, og jeg skrev med alle mulige på samme tid, og jeg sådan, så har jeg ham her om mandagen, jeg skal se, og så skal jeg på den her date onsdag, og så skal vi i byen fredag, og der ved jeg, at ham her ude, og det blev sådan en, det blev netop sådan mere fortællingen om det liv, end at det egentlig var lysten til at have det. Og det, at alle spurgte mig ind til det, fordi jeg blev den person, der havde det der vilde single-liv. Så det var sådan, hvem ser du for tiden, og hvad har du oplevet, og hvad var sjovt? Og så sådan, skulle jeg leve op til det på en eller anden måde. Og der er sådan den eneste måde at finde den der, det der selvværd igen, og finde ro i det, var at parkere det fuldstændig. Og sige sådan, jeg er ikke single som identitet. Altså det er en identitet for mig, hverken om jeg har en kæreste eller ikke har en kæreste. Jeg er bare Maria, jeg skal på arbejde, og jeg har de her venner og den her familie, jeg interesserer mig for de her ting. Og så parkerer jeg bare fuldstændig romantik lige nu. Og det, sådan, det var i hvert fald en kæmpe befrielse for mig. Det tænker jeg også, at hun måske kan sådan prøve at bare sige, indtil jeg har det lidt bedre, så parkerer jeg det. Ja, det er i hvert fald... Det er i hvert fald altid en god ting at ikke identificere sig med sin civilstatus, først og fremmest. Om det er sådan, at man gerne vil være hende, der har det vilde single-liv, eller man godt vil være hende, der har det perfekte parforhold. Og også omvendt er det pisseirriterende, når ens veninder, når man er single, skal sidde og have alt deres skuffe luft fra ens privatliv, fordi de har et røvsygt liv selv. Og det kan sagtens være mig, der udfritter mine single-veninder også en gang imellem, men så sidder jeg også med skammens hat på hovedet bagefter, og er sådan, fuck, hvad er du nederen, Ida? Sådan, hvis jeg havde været i min venindes skole nu, så havde jeg simpelthen bedt dig fucking klap i. Altså, eller få dig noget andet at gå op i, end hvem jeg har bollet med i weekenden-agtigt, ikke? Ja. Men så der kan jo selvfølgelig være mange årsager, men hvis det kommer indefra, at hun virkelig bare sådan ønsker at få det der rull tilbage, så synes jeg bare, det er rigtigt, hvad du siger, at et fedt single-liv kommer jo ikke bare, fordi man gerne vil have det. Det er jo, fordi alle mulige andre ting spiller også, og at man har det grineren med at gå hjem og have uforpligtende sex med folk, og at man synes, det er fedt. Men lige så snart det bliver noget, man skal presse sig selv til, og som man er usikker i og sådan noget, så tror jeg bare, energien skal ligges et andet sted før, at man er klar, og så tror jeg, at lige så snart, at det lige pludselig føles naturligt igen, så skal det nok komme præcis ligesom det var før. Ida Sofia, tusind tak, fordi du ville komme og være gæst efter et helt år, hvor jeg har ventet på dig i 112 for knuste hjerter. Ja, selv tak. Og jeg er allerede sådan, hvor var der mange ting, jeg skulle have sagt. Kender du ikke det? Og hvor var der meget, jeg ikke fik sagt? Og hvor var der sådan, Men jeg er glad for, at jeg måtte komme og være med. Jeg synes i hvert fald, du har fået sagt rigtig meget. Er du sindssygt, jeg har snakket? Ja. Ja. Jeg er også rigtig træt nu. Det er også 3 år. Hvis du har et kærestesorgsspørgsmål, du gerne vil have hjælp med her i podcasten, så kan du sende mig en besked på Instagram. Så kan det være, at det er dit spørgsmål, vi tager op i næste uge. Og indtil da, så skal du bare huske, at alt bliver godt igen. Mit navn er Maria Jensel. Du har lyttet til 112 for knuste hjerter. Vi lyttes ved.